Євген Бахмутський. Обійми покаяння. Мені необхідно часто подорожувати. У польотах і поїздках трапляється чимало цікавих і повчальних історій. Ось одна з них. На посадці я побачив молодого чоловіка, у якого на голові та обличчі багато пірсингу. Я подумав, що не хотілося б із ним летіти поруч. Аж надто відразливим був для мене його вигляд. Я зайняв своє місце, побачив, що він пішов у хвіст літака і зрадів. Я розклав свої речі та приготувався до польоту. Несподівано до мене підійшла стюардеса і попросила поступитися місцем одній літній людині. «Звісно ж», – відповів я ж християнин. Вона пообіцяла мені знайти відповідне місце. «Ви все правильно зрозуміли. Це місце поруч із тим запірсингованим хлопцем. Його звали Конрад. Він летів додому в Нью-Йорк. Його дідусь емігрував туди з Польщі. Здається, був віруючим, бо Конрад щось знав про Біблію від нього. Його батько залишив сім'ю, коли він був підлітком. Незадовго до цього помер його дідусь. Пірсинг він почав робити приблизно в той самий час. Мені стало зрозуміло, чому він так вчинив. Подивившись прямо йому в очі, я сказав йому: «Конраде, я знаю, чому в тебе стільки пірсингу на тілі». У нього, виявляється, було ще чимало й під сорочкою. «Чому? Тепер тобі зрозуміло, що я крутий хлопець?» – відреагував він. «Ні», – відповів я йому. «Я зрозумів, що ти хотів, щоб тебе помітили. Тоді ти дуже потребував любові та прийняття. Тебе кинув батько, твій дорогий дідусь помер». Сльози полилися в нього з очей. «І ось що, Конраде, я розповім тобі про таку любов. Твій дідусь хотів би, щоб я це зробив для тебе. Давай почитаємо Біблію». І ми читали про Ісуса, про Його смерть на хресті, про Божу любов до нас, недостойних, загиблих грішників. І коли наш літак приземлявся в аеропорту Нью-Йорка, ми обидва молилися з покаянням. Конрад молився Богу про прийняття його як блудного сина, а я каявся у своїй упередженості та самоправедності. І коли ми вийшли з літака, я його обійняв. Це були обійми мого покаяння та прийняття його як мого брата у Христі.